Сёння Вадзім Зелянко, госць начной свабоды. Спадар Вадзім, што вам даў удзел у праекце «Дзень блогера на свабодзе»? Якія допісы найбольш уразілі, якія каментары? Шчыра кажучы, каментаў было не вельмі шмат. Гэта толькі пачатак, гэта першы дзень блогера, і таму акцыя была, магчыма, не вельмі разрэкламавана. І не ўсе ведалі. Я атрымаў некалькі каментаў у сваём жывым журнале, некалькі каментаў на сайце «Свабоды». Бачна, што ёсць цікавасць да Мінска, ёсць цікавасць да мінскіх праблем. Если удалось привлечь внимание к этим вопросам, то, в общем-то, уже какой-то результат достигнут. Там был один коммент, я буду сама вывучать Минск, это вельми интересно. Ну, это добро, это уже результат некий. Скажите, калі ласка, вот я глядела ваш блог у живом журнале, мне вельми уразили ваши фотоздымки, самые разные фотоздымки Минску. А какое ваше у Минску любленное место? А какое место там вы лишите, ну, наибольше таким непригожим, неотповедным? Такие места у Минску, якія не вельми популярны у глянцевых альбомах. Это старый Минск, старый Минск, причем Минск старый не в сенсе церква 17-го столетия, само собой, а та же старая Грушевка, старая Соколянка и навод послевоенная драуляная застройка, якая зараз зникая с карты города, у нее есть свои рысы, свои отметности, и это вельми интересно для доследчика. Есть прихожие местины с панорамами. Я писал у блозе про панораму Соколянской горы, Соколянки, например, не вельми ведомая панорама. Я захопляюсь архитектурой, той архитектурой Минска, якая зовется сталинским ампиром, сталиансом. Это некая визитная картка нашего города. Раз уж так здарылось, что старинной архитектуры маль что не засталося, это то, что есть, и то, что увайшло у подручники по архитектуре. И не только сталянск, конечно, конструктивизм, и в этом сенсе вельми жаль, что может зникнуть старый будинок библиотеки имени Ленина, архитектора Лаврова. Пусть это мое место. А места, которые вам не подобаются в Минску? Не подобаются. Панельные микрорайоны, большинство панельных микрорайонов. Ну, есть выключение, Зеленый Луг 5, например, пригожие. Але аж большинство это коробки, как у «Иронии судьбы». Скажите, Криласка, как вы ставитесь до той реконструкции, которая теперь в старом городе отбывается? Реконструкция там потребна, бо дамы были зруйнованы не только уладами, но и часом. Але, на жаль, все частей там реконструкция ведется на московский манер. Перш зруйновать и потом сбудовать новый будинок, подобный до старого, але не больше, чем подобный. И это вельми дренно. Было бы лепш затратить больше грошу, але зробить реконструкцию у истинном сенсе этого слова. Вы писали, что шмат годов коллекционуете разные ляпсусы, помылки друку, перекладу, обмылки, дивные выказывания школьников, студентов. С больших они по-российскому, может, что-то процитуете по-белоруску с таких ляпсусов? Я все житё выкладаю по-русски, тому белорусскомовных ляпов амаль что нема. А, есть один. У советские годы были по телебачению передачи для абитуриентов. Программа передач поступала у редакции газет на белорусской мове, а те перекладали ее на русскую для русскомовного читача. И вот одной там была передача «Решение квадратных неровностей», и на русских это было перекладено как «Решение квадратных неровностей». Хотя, конечно, надо было неравенство. У телевизийных программах было шмат ляпсусов, связанных менавито с перекладом с белорусского на русский и наоборот. Хоккейная команда «Зорки», хоккей с мячом «Бенди», по-русски она стала «Звезды». Але ж гэта «Зоркі» і па-руску, і па-беларуску. Завод «Зоркі», які фотоапараты делал у свой час. ну і гэтак далей. Але большасць маіх ляпсусаў ўсё-такі рускамоўныя. Вы гаварылі пра тое, што шмат выкладалі 15 гадоў у школе. Напэўна, сужыце за тым, як цяпер праходзіць школьная рэформа, ну, калі фактычна двухгадовую праграму школьнікі вось зараз павінны прайсці за год. Як на вашу думку, у такіх дысцыплінах, як фізіка, як хімія, гэта магчыма ці ў кожнага школьніка атрымаецца? Ну, пра хімію не скажу, а ў фізіцы курс 11 класа зараз настолькі скарочаны, столько тем выдалены з праграмы, то мне зараз вельмі цяжка працаваць з абітурыентамі, таму што, напрыклад, калі яны не ведаюць, не вывучаюць у школе вытворнай, паняцце матэматычнае паняцце вытворнай, то многія темы по физике рассказывать треба зусім по-іншому. И так само треба змянять программу первого курса и по математике, и по физике, и тому шмат проблем. И гэта, я, широ кажучи, был и супраць перахода на 12-гадовую школу, але ж вяртацца до 11-гадовой было треба, но не таким разрубанием гордіва узла. Спадар Вадзім, вось сёння ў эфіры «Начной свабоды» у нас будзе сюжэт пра пляны стварэння электроннага ўраду ў Беларусі, накшталт таго, што існуе цяпер у Эстоніі. Ну, гэта значыць прадстаўленне арганізацыямі, грамадзянам, публічнай інфармацыі, паслугаў з дапамогай інфармацыйных тэхналогіяў. Ну, простымі словамі, карыстальнікі інтэрнэту, не выходзячы з дому, могуць атрымаць даведку, аплаціць падаткі, правесці банкаўскія аперацыі, нават прагаласаваць. Ну, як лічыце, наколькі гэта перспектыўная справа для Беларусі, вось такі электронны ўрад? Это вельмі перспектыўна, нават зараз, калі ёсць менш магчымасцей. Наколькі я знаю, у пары са мной блогер Ліпковіч, ён імее адзін вялікі поспех у нейкай рэвалюцыі ў галіне электронной демократии. И нават мне на форуме гарвыканкама удавалося некалькі разоў паляпшаць нейкую сітуацыю. Перман быў прыпынак грамадскага транспарту з непадабаючай назвай і гэтак далей. Так што у будучым гэта вельмі перспектыўна, і гэта адзін з шляхоў да дэмакратіі ў грэчаскім сэнсе гэтага слова, ўлада народу. Гэта вельмі добра, калі б гэта адбылося так, як мы это зараз панімаем. Ну, а што будзе, хто ж ведае? Ну, калі мы ўжо пачалі гаварыць пра будучыню, то як лічыце, што ў будучыні можа выцісняць інтэрнэт, кнігі? Ну, напрыклад, сучаснае пакаленне цяпер відавочна менш чытае за папярэднія. Ці сродкі масавай інфармацыі, радыё, тэлевізію? Інтэрнэт кнігамі гэта складана, бо школьнікі і 20 год таму не вельмі шмат чыталі, а зараз інтэрнэт дае магчымасць здабываць такія кнігі, якія ў те годы былі дэфіцытам. Што выцісніць? Магчыма, тэлевізію. Магчыма, тэлевізію, хаця тут я не спецыяліст і баюсь прагназаваць, але гэта першы кандыдат на вылет. Я думаю, хотя годов 70-80 тому говорили, что кино сгубит театр, а лишь театр живы, так что тут прогноз не будет докладным. И апошнее пытание, что вам дае интернет и что забирая? Забирай час в очи, бо завел окуляры. Что дае свободу выбора информации, свободу доступа к информации, дае магчымасць пазнаёміцца з тымі людзьмі, з якімі я ў рэальным жыцці не сустрэўся бы ніколі. Гэта і ёсць некі глаток свабоды. Гостем «Начной свабоды» быў блогер Вадзім Зелянкоў, удзельнік праекту «Дзень блогера на свабодзе».